प्यार तूने क्या किया, चैन मेरा लिया। प्यार तूने क्या किया, चैन मेरा लिया। बेपनाह इश्क से वास्ता हो गया, तेरा ही चेहरा अब तो दिखे है, नाम तेरा ही लब पे मेरे। प्यार तूने क्या किया, ख्वाब दिल को नया दे दिया। प्यार तूने क्या किया, ख्वाब दिल को नया दे दिया। छुपके तुमको देखा करते हैं, बातें तेरी बस सोचा करते हैं। हम तो छुपके तुमको देखा करते हैं, बातें तेरी बस सोचा करते हैं। दिल कहता है सुन जा तू हम नवा, दिल के आंगन में आ जाना एक दफा। तेरा ही चेहरा अब तो दिखे है, नाम तेरा ही लब पे मेरे। प्यार तूने क्या किया, ख्वाब दिल को नया दे दिया। प्यार तूने अब दिल को।